RoboCop diye bir şey vardı yani, seri filmleri vardır. RoboCop 1, RoboCop 2, RoboCop 3 öyle gider, o ardışık sayılar denir. Ardışık sayılar, bak Tarık bilir onu. Bir de doğal sayılar vardır. Ne demekse o? Doğal sayılar. Mesela 1. Mesela 8 öyle değil. Belden aldırmış belli. Doğal sayılar. Bayığı kesir vardır mesela. Bayığı kesir. Kaç? 3/2. Allah belanı versin diye. RoboCop aşağı yukarı böyle bir malzeme. Yürür falan, kafası dönerse her yer, teknolojik de bir şey ya, her yerinden bir şeyler çıkar böyle. Tık tık tık tık tık falan filan. Falan. Enteresan bir alet. Türk robotu yapmak istesen teknolojik olarak böyle bir malzemeden faydalanabilirsin ama bu kadarcık hareketlilik bizim robotu kesmez. Kurtarmaz. Çünkü bizde 25 bin tane hareket var. Baba ne haber? İyi. Ne haber? Aynı, aynı. Böyle, böyle hareket eden bir milleti bu kadar düz yürüyen roba yemez. Ki ben yani bizimkiler yaptığı zaman kesin bir yerini unutacaklar. Onu da eminim. Yani mesela robot yapılayım dese demir döküme verecekler bütün. Dökme demirden yapacak eklem yeri yok. Yakala. Hani bunun bir, hani bir emniyet gücü olarak kullanıyor filmde. RoboCop, robot polis falan. Bizimki tamamen eklemsiz böyle. Kaçmayın lan! Kaçma! Ayrıca bütün bu hareketleri hafızaya kaydedeyim desen ekstradan buzdolabı kadar cihaz lazım yanına. Bir de yaptın ürettin, bizim şöyle bir duygumuz vardır. Bizde hiçbir şey fabrikadan çıktığı haliyle yaşamına devam edemez. Bak ablaya. Öyle bir duygu var. Yani sorulur ya, sende ne marka araba var? Bende 86 Şahin var ama Doğan görünümlü. Yani kendi içinde gene Şahin de. Yani sanki biz doğanmışçasına. Hissettirmiyoruz, üzülüyor. Bir kere Şahin dediler, böyle pıstı.